برگ سبز برنامه شماره 12 هنرمندان به ترتیب عبادی، حبیب الله بدیعی، کسائی اشعار نیز به ترتیب از عطار، حافظ، سنایی، مولانا، شیخ بهایی و عراقی گوینده روشنک چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار دل سراپرده محبت اوست دید آینه دار طلعت اوست دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی پنج روزه نوبت اوست محبت اوست دیده آینه دار طلعت اوست دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی پنج روزه نوبت اوست من که باشم در آن حرم که صبا پرده‌دار حریم حرمت اوست. در جهان آوازه آواز توست کارهای عاشقان، تا ساخته از ساز توست. هر کجا نظمی است شیرین، هر کجا نظمی است شیرین، قصه های عشق توست. هر کجا نثری است زیبا، نام های ناز توست. به هر جمعیتی نالان شدم، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. من به هر جمعیتی نالان نالان شدم. جفت بعد حال آن خوش حال آن شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست از فراد من. آتشم از این بانگ نای نیست بود، هر که این آتش ندارد نیست بود. آتش عشق قصد و کندت نیفتاد، سکن در می فتاد آی بای جوشش ایش دست کردر می فتاد جوشش در می فتاد خروشیدم گفت خموشت خواهم خروشیدم گفت خموشت خواهم خاموش شدم گفت خروشت خواهم برجوشیدم گفت که نی ساکن باش ساکن گشتم گفت به جوشت خواهم بزم تو ای شمع منم زار و اسیر در بزم تو ای شمع منم زار و اسیر در کشتن من هیچ نداری تقصیر.